när det gäller dina program, Lasse, så är det väl kanske i första hand så att de flesta har gillat dina halsbrytande mixningar. Har du någonting att säga om dem? Ja, vad ska jag säga om dem? Det börjar väl med att jag gillar musiken, att jag gillar känslan för radio. Alltså jag, det här med radio var mycket att jag lyssnade jättemycket på radio i Luxemburg, vad jag hade, och amerikansk radio sen, och satte mig in hur lyssnaren kände och tänkte, observerade andra människor och vad jag själv kände. Så att det är någon form av allmän känsla där musiken är en komponent och rösten en annan och jinglarna en annan, och då kan man bygga dramatik. Precis som om man spelar instrument så finns det ju jazz där man halkar lite på tonerna, kan vi säga, och det finns marschmusik som är väldigt rakt på sak och enkel då, kanske som diskomusiken ibland. Och så att det är ett sätt att spela, kan man säga. Först när man spelar instrument så är det lite grann att man spelar när man då mixar, men även när man startar som tekniker och sen som radioskrock så startar man ju nya jinglar och nya skivor och pratar själv. Så det är frågan om rytm där, och det är frågan om nivåer och frågan om musik och hur man väljer. Så att mixningarna är liksom bara en naturlig följd av den stämning man försöker skapa, som kan vara att göra häftigare eller göra lugnare eller göra det dramatiskt. Man gör en paus och, eller man gör det lite för snabbt så att det ska kännas lite stökigt kanske, det ska kännas fel. Men allt är inte alltid vad man planerar. Ibland så sker det ju saker utan man riktigt vill det. Ibland blir det bättre, ibland blir det sämre. Jag kan säga så här att som tekniker på Radiohuset och även på AV Elektronik så var det ju oftast frågan om att mixningarna inte skulle märkas, så att det skulle vara väldigt städat och snyggt, kan vi säga. Sen när vi spelar melodiradio och sånt så försöker man göra lite tajtare och snyggare. Men med SPC så redan hemma i Saltis och sen på AV Elektronik och på Vanergatan och på, även på Radiohuset när vi experimenterar, Där tände jag verkligen gränsen. Vi talar om att tända gränser vad det gäller lagar, vilket jag inte ville. Men när det gäller programmen så experimenterade jag och drev det så långt jag kunde. Och ibland så blev det väldigt fult och fel. Men för att man ska lyckas ibland och det ska bli bra så måste man våga chansa. Och ibland blir det pladask dåligt och ibland blir det bra. Och om man bara fegis kör och aldrig vågar chansa och prova, så blir det också väldigt tråkigt men väldigt städat. Ingen som kan klaga men ingen som blir glad heller. Så att mixningarna är liksom bara ett moment i vad man säger och när man pratar och när man startar och hela det här och vilka låtar man väljer och allt det här. Det är mixningarna liksom en del i det här, kan vi säga. Och det jag gillade, det jag eftersträvade och tyckte om var en form av glädje och spontanitet. Gärna man fick med lyssnare på telefon, var ju underbart om man kunde få med dem på ett intro till exempel och lyckas få dem att sluta prata liksom innan sången kom och liksom försöka styra dem då psykologiskt. Det var ju också spännande. Men jag var i alla fall, jag är stolt över att jag inte var rädd för att experimentera, och visst blev det fel ibland, men det måste det få bli. Det går inte annars att uppnå något. Det här var ju direktsändning alltid. Oftast var det direktsändning, nästan alltid. Det fanns väl några undantag. Men det handlar liksom inte bara om att göra. Det fanns ju en annan tanke. Jag träffade väldigt många tekniker. Många ville liksom bara göra snygga, tjusiga saker som blev bara snygga, häftiga. Och jag ville nog gå ett steg längre. Ibland göra sånt, men också göra sånt som kunde vara överraskningar eller låta tokigt, va? Och ibland att det skulle låta fel, men att det kunde ha ett värde i sig. Om man tittar på tv-serien Simpsons nu, så har de lite av det där. Även David Letterman har lite av det där, upptäckte jag sen, att han leker med mediet och spelar med mediet. Alltså David Letterman kan gå fram och dra ett skämt som inte har någon poäng och det blir bara tyst, ingen fattar någonting. Och ibland har han förberett publiken så att publiken skrattar, för de har hört någonting innan, va? Men som tittar hemma fattar man ingenting. Ibland tittar han in i kameran och liksom börjar prata med studiomannen som egentligen inte ska låtsas om eller ett vanligt tv, som bara står där och talar om. Och ibland bara, vad säger du liksom? Ibland håller han på sådär. Så att de grejerna gjorde jag då på SBC, lite samma sak. Det var innan jag hade sett det vid Ledminister. Jag har nog såg jag väl 83 någon gång i New York första gången, tror jag. Eller om det var 82. Men det där tyckte jag var jätteroligt. En del av det där var för att jag själv tyckte det var kul. En del av det där var internt, att jag tror många teknikerna på radio så tyckte det var kul, för det var lite internskämtande med hur man kör radio, hur man gör radio, va? Saker man inte fick göra eller gjorde, va? Ett enkelt, väldigt plumpt exempel var ju om man gjorde ett intro på en skiva så blev det fel, man kanske pratade vid sången, då tog man bara om det, va? I direktsändning, man lyfte tillbaka pickuppen, va? Det där gjorde jag kanske lite för många gånger, det blev lite roligt efter man gjorde det för ofta, eller bara bromsa skiva mitt i för att säga någonting. Oftast gjorde man ju det då där det var snyggt, det vill säga att det stämde väldigt rytmiskt, och ibland att man startade någon annan grej precis när man bromsade den här skivan. Men så alla de där grejerna var en form av teknikerglädje, kan man säga, där man lekte med det. Men jag tyckte också om den här galenskapen, att det var lite tokigt, att det kunde få bli fel ibland. Och vad jag märkte var att en del av dem som började köra, som hade hört SPC, Andy Pander var en av mina idoler som kanske började köra radio för att han hade hört SPC, vad vet jag, men som kunde leka verkligen, var väldigt gapig och skrikig, och som säkert var för tokig för många lyssnare. Men visst fanns det en motsättning där, för det var ju väldigt många som tyckte att jag sabbade ner radion. Jag kan tänka mig att det var flera inom SBC också som tyckte att det skulle vara snyggt och städat, att bara musiken skulle få gå. Men det var någon form av, jag skulle vilja kalla det för konstnärlig utveckling, att man provar, tänjer gränserna och provar nya saker och måste chansa för att det ska bli rätt ibland. Och visst blir det fel ibland. Jag gjorde även sändningar, det kanske utanför SBC, men med olika föreningar. Det var flera som sände, satt i varsin studio och sådana där saker. Och man turas om att köra varannan låt var. Och någon körde jinglar från vad någon annan sa i en annan studio och sånt. Så det var mycket sånt där lekande. Och jag såg faktiskt SBC som någon form av ställe att prova nya grejer. Och att visa upp olika radiostilar. Och att jag anknöt till Simpson TV-serien, att de gör väldigt mycket sånt. Även om det är inte direkt sändning, de skriver ju manus och sen sitter de och ritar eller på att säga, så att det tar ju, det finns inte spontaniteten på det sättet, men de skriver så att de leker med sitt eget medium eller leker med sig själva, så att säga. Simpson börjar väl då till 9 och det är ju, pågår fortfarande, och det är en av de bästa tv-serierna som finns, kan man säga. Så att det var sånt där experimenterande och lekande och spontanitet, och hemskt gärna direktkontakt med lyssnare som ringde in, eller att det var någon ute på stan, och att det var direktsändning och här och nu, samtidigt som det var bra musik och samtidigt som det var tjusiga mixningar och samtidigt som man drev med det, drev med sig själv och drev med det här lekandet. Så det var liksom på något sätt på flera nivåer, och jag är övertygad om att det här gick förbi väldigt många som trodde att så här, jag kände mig, alltså om en clown kommer på cirkus och ramlar eller någonting, så kanske barnen skrattar. Eller om du har en sån här Pinocchio, vad heter de där figurerna med trådar som man spelar för barn ibland. Barnen skrattar, men de vuxna vet att clownen har ett stick han kör liksom, va. Men när jag körde sån här radio, många inom närradion och många tekniker förstod liksom det här, att jag drev med det här och hade ett stick. Men jag är övertygad om att många av dem som inte förstod vad jag höll på med SPC, de trodde liksom att det var blaj på riktigt, om vi kallar det för det. Ungefär som barnen tror att clownen verkligen snubblar, men de vuxna vet att det är en del i hans nummer. Så var det väldigt många som inte förstod att det var ibland, ja, det fanns en djupare tanke så att säga bakom, och det var en form av konstnärlig, och att jag kunde köra väldigt snyggt och stelt om jag ville, och som hallåman så att säga. Så det där var en av grejerna som jag uppskattade, att hålla på och leka på det sättet och prova. Det var också ett sätt att hitta nya stilar. Och det var också viktigt att göra det i direktsändning, för jag hade börjat som pirat lite grann, men sen suttit väldigt mycket och spelat in bara såna här grejer. Och man får aldrig riktigt samma känsla när man spelar in som när man kör direkt. Det blir inte riktigt samma sak. Det är ju till och med så att man ska egentligen lyssna på program direkt också. Så det gick egentligen bara att göra de sakerna i direktsändning i närradion. Därför var ju närradion så fantastisk. Och därför var det lite trist när vi blev kallade för musikorganisationer, eller musikföreningar som en del kallade oss. Därför att det var inte frågan om att spela musik bara, även om vi tyckte om musiken. Även om jag anser mig ha verkligen känsla för musik, eftersom det var det jag började från början att uppleva, hur olika sorters musik och hur folk upplevde den. Jag kunde ofta se på människor vad de tyckte om för musik. För att när man frågade dem om någon, om de gillade någon låt, så kunde jag liksom förstå vad de gillade för övrigt och sånt. Så det där var väldigt viktigt för mig. Det var också väldigt viktigt för mig att hela tiden balansera mellan vad folk tyckte och vad jag själv tyckte och vad någon form av allmän idé om programmet var. Nu hade jag i och för sig jobbat länge som ljudtekniker både på radio och elektronik, och då är man ju van att jobba med en producent som är den som egentligen ansvarar för programmet, så då är man van också att se hur den personen reagerar och vad den personen tycker då, som är den som har slutliga ansvaret för hur det ska låta. Så jag var ganska van att liksom sätta mig in i hur andra människor upplevde både program och musik, och jag gick runt också och lyssnade när musik stod på i fik eller i såna här butiker av olika slag, och även och föreställde mig hur det lät liksom i bilen eller hemma vid köket eller sådär. Så det var så jag upplevde, det var från den utgångspunkten som jag kom till det här med SPC. Mm. Ja, och sen jag vet inte. Ja, det fanns ju i och för sig andra discjockeys också på SPC, men de flesta förknippar nog definitivt SPC med just dina program, så att säga. Annars hade vi ju också Sven Hallberg, vi hade ju Per Olsson som körde sina, bland annat då körde sina BPM-mixar, och ibland satt som en bisittare till dig. Och förstås Gudmund Bragason, som kanske hade en mera städad och strömlinjeformad stil. Man kan säga mycket om dina program, men strömlinjeformade var de för det mesta inte. Nej, men det är jag stolt över. Och som jag sa, man kan inte få någonting om man inte chansar. Nej, precis. Och det var ju liksom det som var finessen med dina, att det hände hela tiden massor. Ja, och det blev ju fel ofta också. Det kunde det bli. Ja. Och det är ju naturligtvis extra stor risk för att det ska bli fel när man gör tajta mixar. Mm. Att det räcker att man kommer en tiondel sekund fel, så låter det väldigt klantigt plötsligt. Ja. det är den risk man tar. Men det bygger också på vad man får grundinställning. Om man har någon form av grundinställning att det här ska bli tjusigt och pampigt och väldigt ball, då blir det väldigt pinsamt om det blir fel. Va? Men när man leker sig fram, så har man, som om man är clown, har man lite mer ryggen fri på ett sätt. Då kan det bli fel ibland. Ja. Så att just den här, jag skulle säga den här åsöftningen till clownrollen. Alltså jag hade ju lyssnat på många radioskrocker som många kunde. Och jag såg det som en spelmanstradition ungefär. Att de hade, även om det inte var äldre än 50-talet, eller egentligen inte äldre än på 60-talet. Så var det, jag såg det som en tradition lite som hade funnits och som jag ville lära mig så mycket om och som jag kände mig som en deltagare i, som jag fortsatte. Jag var väldigt stolt över det på något sätt. Och den utgångspunkten hade nog inte alla, utan en del försökte nog vara balla, en del kanske bara härmade, en del försökte kanske vill bli kända, eller en del kanske egentligen bara tyckte om musiken, och en del försökte göra någonting riktigt pampigt och tjusigt för att imponera och lite sånt där. Va? Och en del partierna, då, politiska partierna, gjorde det för att de egentligen bara ville få ut något budskap och hade inte så mycket. Så att folk kom ju till det här från många olika håll, kan man säga. Men för mig var det lite som en, som jag sa, ungefär som en spelmanstradition. Jag hade väl respekt för en del äldre som höll på med det. Och vad det gäller att härma, det är alltid så när man börjar att man härmar väldigt mycket i början när man inte har hört så mycket. Det är naturligt. Mina första grejer så härmade jag väldigt mycket de förebilder jag hade. Och att jag blev mest känd, det var egentligen också bara det att jag hade mest försprång, för jag hade satsat på det här längst och hade hållit på så himla länge. Det var jag hållit på nästan 10 år när vi började närradio. Så jag hade ju verkligen satt mig in i det här under väldigt lång tid. Och det gav vi mig ett försprång som andra inte hade. Så det gjorde det lättare, va? Att jag seriöst under så många år hade liksom närmat mig det här, lyssnat och experimenterat själv och gjort ihop med kompisar, ibland samlat ihop, va? Gjort ihop med dem och ibland gjort det ensam och hit och dit. Så det var inte så konstigt. Och sen gjorde jag det på riktigt för sin egen skull. Jag gjorde det inte liksom, för tjäna pengar eller bli känd eller att det skulle vara häftigt eller ball, utan det var... Det var ju snarare tvärtom. Jag tyckte sånt var lite jobbigt, det som var runt omkring, att Att stå hej runt omkring tycker jag bara var besvärligt egentligen. Mm. Men så det var liksom för den sidan jag närmar mig det här. Ja, det kunde ju vara rätt mycket stå hej runt omkring det hela. Och det är ju rätt så lustigt när man tänker tillbaks på när vi kunde komma ett gäng med sån här SBC-jackor på oss, och det liksom gick nästan som ett sus omkring oss bara därför. Vi var rätt stora, kan man säga. Nåja, men vi blev rätt små också så småningom när politikerna grep in i det hela. Och jag vet inte om vi skulle ta och prata om det, hur det gick till när SBC blev stoppade och utkastade, så att säga. Ja, ska vi börja med det rent formella eller ska vi börja med det mer ideologiska? De stora linjerna är väl egentligen intressanta. Jag börjar den här intervjun med att säga att mitt intresse var att jag själv satt hemma och lyssnade på radio, och att jag själv började experimentera med att sända då 1969-70, när det nu var 71. Och jag gjorde det hela tiden utifrån lyssnarens perspektiv, alltså hur en lyssnare upplevde. Jag hade lyssnat väldigt mycket själv på radio. Jag iakttog andra när de lyssnade, både på radio och på musik. Och jag hade själv tagit mig band till lumpen och kollat reaktionerna där. Jag hade gått till yrkesskolan och sett, känt vibrationerna och förstått olika kultur, så att säga, hur kultur funkar där. Och jag hade först växt upp i Saltsjöbaden och lärt mig den kulturen. Så att hela tiden, min utgångspunkt var hela tiden utifrån lyssnarens /programmets perspektiv. Och man kan föra långa diskussioner om, så att säga, om man är dörrmatta för lyssnarna, eller om man är konstnär och gör helt sin egen grej, eller om man är någon mellanting, eller om man är båda delarna. Men hela tiden är liksom det som är utgångspunkten, själva programmet. Men i Sverige har vi ju mera av ett pyramidsamhälle där, jag menar, många länder är ju form av klassamhällen där det finns en elit som bestämmer och ett stort folk där under som inte har så mycket att säga till om. Och länder som, ja, USA har väl nästan kommit längst i att vara ett medelklassamhälle där alla har röst och alla har möjlighet att göra sin röst hörd, och där media är minst av ett elitmedia och även samhället är minst av ett elitsamhälle, vilket till viss del hänger samman med amerikanska konstitutionen och deras historia och så vidare, och så vidare. Men för en lång historia kort, i Sverige, vi slipper ju tortyr och sådana saker och fängelsestraff för oliktänkande, men vi har alltså ett elitsamhälle där man tänker uppifrån och bestämmer vad folk ska tycka neråt. Och då går det ju på tvärs när folk nerifrån börjar göra saker. Och den här radion, det var inte, jag tänkte inte så medvetet, men det var ju så att säga underifrån, ur lyssnarens perspektiv eller folkets perspektiv och så att säga programmets perspektiv. Och det går ju då på tvärs emot eliten som vill bestämma uppifrån. Jag tror inte att det här är medvetna saker alltid. Men SBC, vi fick ju, det var ju närmare 5000 medlemmar till att börja med, och politiska ungdomsförbunden hade bara några hundra då i Stockholm. Vi hade lite, inte var en 10-wattsändare eller vad det nu var, och vi sände bara några timmar i veckan. Så det är självklart, förstår jag nu, att de blev väldigt oroliga. Och när vi började SBC så fick jag ibland frågan nu vilka som ligger bakom. Och det närmade sig folk oss, och efteråt har jag förstått mer hur politik fungerar, att det var så att säga, ja, det var de etablerade som ville ha reda på vad vi var för några, vilka som låg bakom. Det är väldigt svårt att vara oberoende i Sverige. Och när de skulle förbjuda SBC så fick jag informell från Olle Palmbo till exempel, närradiokommitténs ordförande, som sa att vi skulle gå upp andra föreningar. Om vi ville ha program skulle vi försöka göra det i etablerade föreningar. Så det handlade om att vi var små och oberoende och populära på en gång. Det var det som var det stora problemet. Och sen hade vi den enorma fulheten att börja prata om att det var för fri radio. Och vi berättade om hur Radio Nord hade förbjudits tidigare och Radio Syd. Och vi fick ungdomens öra. Och det var ju det som var, alltså, det fanns ju små oberoende föreningar, det fanns en enmanskyrka som sände i närradion som fick fortsätta, va? Och det fanns politiska partier som fick fortsätta att sända därför att de hade kopplingar till politiken. Så att grejen är, i Sverige så ska man vara tillhöra det etablerade, eller så ska man vara så udda så att ingen bryr sig om det. Man kan ha en liten udda förening som bara den får intresserade, då får man hålla på, va? Men blir man populär, då ska man tillhöra det etablerade, annars så blir etablissemanget oroligt. Och jag har sett sånt, jag har förstått mycket mer hur politiken fungerar senare, och då har jag förstått varför man vill ha stopp på SBC, därför att vi stod för, vi var så oberoende. Därför fick vi frågan och vi fick folkets röst, och vi pratade dessutom om, som jag sa, fri radio. Och sen hade vi också mag att driva med vänstern. Vi gjorde en sån där rödtofsare vi allihopa och drev med, eftersom det har varit en extremt stark vänstervåg då. Och vänstern var ju etablissemanget och tillhörde eliten, och de tyckte inte om att, de var ovana vid att få kritik. De är fortfarande, de är liksom, går alltid helt fria och känner aldrig någon skam på något sätt, va. Så att där var ju vi också egna, att vi på något sätt hade mag att göra sånt. Så att jag förstår mycket väl varför vi blev stoppade, och att man måste vara tvungen att fixa till något, försöka hitta på något själv varför vi skulle bli stoppade, va. Så det är, och det är lite symptomatiskt att man skrev då en ny lag för att förbjuda. Det är intressant att det påminner om Radio Nord som började, som alltså blev förbjudna 62, vi blev förbjudna 82, och man skrev en ny lag för att kunna stoppa Radio Nord, och man skrev en ny lag för att kunna stoppa SBC. Det finns exakt 20 år senare på sommaren i bägge fall. Vi upphörde precis 20 år efter Radio Nord. Ja, just det. Och det intressanta är att då skrev man en lag för det var inte förbjudet när de sände, utan man skrev en lag för att förbjuda dem. Och vi sände ju helt lagligt, man skrev en lag för att förbjuda oss. Och det intressanta är att den lagen löd så här, att för att få sända närradio måste man ha annan huvudsaklig verksamhet än att sända närradio. Och det kan ju kanske låta bra, men det är lite det här, man ska vara etablerad och inte ha radio eller lyssnarnas intresse som egen sak. Och det där är en direkt koppling till både Sveriges Radio och även den kommersiella radion tyvärr idag, att det jag alltid har vurmat för är lyssnarna och eller programmet och eller yrkeskunskapen, hantverksskickligheten och kärleken till själva radioutsändningen. Alltså att det där är hela kretsar kring, om det är bra eller dåligt, om det är intressant eller inte, och det är hela kretsar kring. Men det finns ju en annan filosofi då, att de stora rika etablerade vill att det är de som ska ha makten alltid i alla lägen, och för dem är det viktigt att det är en pyramid, att de som bestämmer, inte vad som kommer ut är bra, annat än om man tvingas locka åt sig lyssnare eller tittare. Så att det är så linjerna fungerar, att ja, det hantverksskickliga och yrkeskunskapen blir inte så intressant i en pyramidorganisation. Då ska man vara opportunist och bara försöka göra karriär, bara försöka tänka på sig själv. Och där spelar inte vänster och höger någon roll heller, utan det är liksom samma sak om det är borgerliga eller socialister. Det är faktiskt ingen stor skillnad där. Nej, det kan jag hålla med om. Om det är monopol som ett statligt företag eller monopol som ett privat företag spelar ingen roll heller. Nej. Det är ju samma mekanismer. Så att där var SBC en, och det var därför vi blev förbjudna, och man skrev en lag för att stoppa oss, och vi överklagade. Det intressanta är att lagens bokstav då var att man ska annars huvudsaklig verksamhet än att sända närradio. Och vi överklagade det och visade på, och som jag sa, det fanns någon enmanskyrka, det fanns några Hare Krishna som, vad jag vet, hade mindre huvudsaklig verksamhet än att sända närradio, men jag hade ingen lust att stoppa dem och skvallra på dem. Nej. Och det fanns också ett FMAK, tror jag, som, vad jag vet, alltså inget ont om dem, jag fick ju sända där till och med, de var ju väldigt, väldigt inställda, men de hade, vad jag vet, ingen annan huvudsaklig verksamhet än sända närradio, men de hade nära kopplingar till Folkpartiet, och då får man fortsätta. Vi fick ju senare hjälp när vi inte längre hade något eget sändningstillstånd, så fick vi hjälp av Jocke Bring på Disco 91, och de hade kanske inte heller någon annan egentlig huvudsaklig verksamhet. Nej, precis. Så att, men vi var naturligtvis väldigt tacksamma över att vi fick sända den vägen, men det var ju ändå utan eget sändningstillstånd vi då fick sända, så det var ju trist det hela ändå. Sen var det ju också så att när SBC sände då i juni 82, sände vårt sista program under eget sändningstillstånd, så ingick det ju också att vi då inte visste om vi skulle få fortsatt sändningstillstånd. Och det var ju också en mycket enastående situation. att vi visste inte om vi skulle få komma tillbaka. Och då hör det till saken, för första var jag en sån jubelidiot, för jag var ju så naiv att jag trodde inte att de skulle vara så fräcka. Först ska vi säga att de hade sagt att nu ska sändningstillstånden förnyas, det här experimenttillståndet går ut och man ska söka permanent. De som söker först kommer först få tillstånd, sades det. Mm. Vi sökte bland de första, och andra som hade sökt senare fick sitt ja efter. De hade sökt senare men fick ja före. Vi fick det inte. Mm. Och vi hade då fick sluta sända utan att veta om vi skulle fortsätta. Mm. Och nu är det ju glasklart att de bara fintade oss. Så jag kommer ihåg i sista sändningen att jag kunde inte säga att vi var förbjudna. För jag visste ju inte det. Nej. Och jag tänkte, ja men det kanske vi inte blir. Nej. Och med tanke på det stöd jag hade från lyssnarna så hade det varit kul att kunna säga det. Det var ju många... Vi hade dessutom en intervju med självaste Jan-Erik Wikström där han uttryckte sig om SBC och sa att... jag kommer inte ihåg exakt hur han formulerade sig, men slutet på det var ändå att han ansåg att vi hade en alldeles utomordentlig verksamhet att anföra i sammanhanget. Sa han det? Men, ja, men att vi blev ändå då stoppade. När vi överklagade så gick vi överklagade, ja. Ja, just det, ja. Kenneth, jag fick ju audiens i all underdånighet att komma upp och besöka Henrik Wikström på hans departement där. Och ja, ja. Vi la fram vår sak, men han var ju ganska nedlåtande. Han hade redan bestämt sig för att vi inte skulle få sända. Han var då folkpartist och jag var ju så naiv fortfarande att jag inte... Alltså vi hade ju... Att VPK var emot oss då, det kommer jag ihåg redan från början. De ville stoppa oss. Det kunde man förstå. Jag intervjuade ju partiledaren där, vad heter han, Muran, som bor på Tyresö, Lars någonting. Mm. Han var ju väldigt negativ. Och jag hade ju en gång trott att vänstern var för folket. Det är en helt annan story vi skulle kunna återkomma till. Så att, jag hade ju till och med röstat på VPK, för jag trodde liksom att det var... för liksom folket, va? Men det insåg efter en gång jag röstade på dem att det var ju ren lögn. Och sen var ju sossarna emot, och det var lite tråkigt, för det finns väl många gråsossar som verkligen trodde på rörelsen, och jag hade ju kommit i kontakt med dem lite högre upp tack vare att jag jobbat som tekniker och inte annat, och hade sett att ibland toppeliten bland sossarna så fanns det nästan en form av elitism där man nästan såg ner. Det var liksom ungefär som man körde över sina egna väljare lite grann, va? Det var liksom en lite diffus grej jag kände på mig. Och det gjorde också en konstig situation, för att jag kände att SBC var ju underifrån för folket, vilket det var. Och då var det, och sen då var det lite konstigt att liksom många som var röstade VPK eller röstade på sossarna då trodde väl att deras parti stod för det som var för folket, och det, vilket de inte riktigt gjorde, va? VPK mindre än vad sossarna är. Sossarna har ju mer haft en äkta förankring hos folket än vad VPK har haft, kan man säga då. Mm. Även om retoriken har varit tvärtom. Men vad jag sen, och då var det så här att närradion hade drivits igenom av Folkpartiet, och Moderaterna hade också varit med på det, och jag trodde länge att Folkpartiet och Moderaterna var liksom äkta närradiovänner, åtminstone Folkpartiet, va? Och att jag var så naiv att det dröjde så länge. Hade till och med Jan-Erik Wikström, som var folkpartist, det var han som såg till att förbjuda oss, och ordförande i närradiokommittén Olle Palmborg, också folkpartist. Det är först nu jag fattat att de är inte mycket mer för fri radio än någon annan. De är mera för etablissemanget och eliten. Jag har väl uppfattat Jan-Erik Wikström som att han månade om sina kyrkliga intressen och kyrkornas intressen av att få nå ut via radio till folket. Mm. Och det är inget fel i det. Nej. Du nämnde, att det gjorde stopp där, så att säga. Det var det han var intresserad av. Övriga som kan intressera sig för att sända ut radio var inte intressanta för honom. Och som jag sa, det var lite catch 22, för att det vi gjorde i radio kunde bara göras i radio, så att säga. Det var ju en konstform. Det gick inte att göra den på band, så att det var ju, vi levde och dog med det. Men du nämnde AV-elektronik förut, jag arbetade, och Ibra Radios program gjordes ju där bland annat, och skickades på band i Tanger och sändes därifrån och kunde höras här hemma. Och det var mycket i Philadelphia, frikyrkorörelsen, och Levi Petrus stiftelsen var väl också inblandad där. Ja, just det. Grad, precis. Så att, och de sände ju till och med pirater från vattnet, vad jag har ändå minne av. Eller Radio Tanger i alla fall var ju redan någon gång på 50-talet, så att de var ju före Radio Nord och Radio Syd till och med. med vissa av de här sändningarna. Ja, det undrar jag om det stämmer. Det tror jag inte. Det kan vi kolla, men det är vad jag har fått reda på alldeles nyligen när jag har läst lite om det här. Ja. Men det var inte det som var det viktiga, men det var ju där då Jan-Erik Wikström i närheten till de frireligiösa. De hade ju försökt att sända i Sveriges Radio, tyckte Sveriges Radio var väldigt vänstervridet och väldigt negativt till religiösa program i allmänhet. Ja. Och det var därför de bland annat hade sänt ifrån Tanger. Ja. Och så där fanns det ju, och jag har ingenting emot dem och anser att de är mycket god kraft i samhället rent allmänt. Och jag tycker det var synd att de inte hade, att Sveriges Radio var så vinklat och liksom inte kunde återspegla den andliga delen mer än vad de gjorde i några enstaka morgonandakter och vad det nu var. Ja, och det har ju blivit ännu mindre av det numera. Men de har något religionsbevakande program åtminstone. Ja, de har lite andliga sånger och lite sånt där. Men hur som helst, att det var ju det som var bakgrund, och jag trodde ju då på åtminstone Folkpartiet som har varit mer intellektuellt kunnigt. Moderaterna hade ju inte mycket att komma med. Alltså där var det till och med, man kan väl ha reklamen om Sveriges Radio då, liksom, ja, var det någon som tyckte. Och, men, de såg liksom, ja, jag vet inte. De var inte så smarta. Alltså. Nej, Moderaterna var ganska dumma de här frågorna. Ja, det var de. Efteråt har jag förstått lite mer hur det fungerar, att precis som många vänstermänniskor är nyttiga idioter och tror idealistiskt på saken, även många socialdemokrater, men att det finns en elit som kör sitt eget race. Precis på samma sätt finns det väldigt många. Jag röstade på Moderaterna i många år, för jag trodde ju då att framförallt för att det var längst bort ifrån socialismen som jag var livrädd för, eftersom det med totalitära inslaget. Men jag trodde också på den här, det gör fortfarande, på en äkta kapitalism, en marknadsekonomi med många olika företag som då kan serva kunden, som kan utveckla nya idéer, där det finns en dynamik och man i bästa fall kan utveckla bättre produkter, och det kan finnas produkter för olika människor. Så att det allra bästa, jag tror på den här blandningen just som är det, ja, typiska för Sverige, blandningen mellan det allmänna och det privata, så att säga. Det behövs också, men det jag skulle och säga, och inte minst då inom radio, just blandningen mellan Sveriges Radio som det trygga och de här fria krafterna, så att säga. Men om vi då återgår till radio, så trodde jag då givetvis att moderater och folkpartister var för någonting som jag hade sett i USA, med många olika stationer med många olika nischer och sådär, va? Jag trodde de var för det. Ja. Men sen har jag bara insett att, men vänta här nu ett tag, alltså, är de verkligen för det? För att precis som varje företag vill växa och skaffa sig marknadsandelar, och det är inget fel med det, om man inte har någon form av reglerad marknad, då får man lätt monopolföretag. För varje företag växer sig störst, då kommer snart att bli monopol om man inte har några regler. Och då har man ju, det är ju som ett kommunistland eller som ett statligt verk, då finns det ingen skillnad längre. Att det är ett aktiebolag på pappret, Sveriges Radio och Sveriges Television är aktiebolag på pappret. Det finns liksom ingen skillnad då mellan, och det är ännu värre med ett privat monopol där det inte finns någon insyn. Och då undrar jag, precis som det finns kommunister och socialdemokrater i toppen som egentligen inte tjänar folket utan är för elitismen, så finns precis samma sak inom Moderater och Folkpartiet, att de egentligen för några få kapitalstarka intressen och några få monopolföretag och inte för att det ska vara många olika, i det här fallet radiostationer. Och det där har oroat mig mer och mer, att vi hade 10 reklamradiostationer när reklamradion kom, med 10 ägare vad jag vet, och nu har vi 2 ägare var, som har 5 stationer var, och jag tror faktiskt att en del av de här politikerna har varit med på, har tänkt så redan från början, och givetvis så har ju de här stora ägarna velat ha det så, kan man förmoda, det ligger i deras intresse, det vore konstigt annars. Men då får vi alltså en monopolradio igen, och det jag tyckte var så tråkigt med Sveriges oligopol, så att säga, i det här fallet då. Men det var så tråkigt med Sveriges, det fanns vissa nackdelar med att Sveriges Radio var en monopol på gamla tiden. Det finns vissa nackdelar med alla monopol. Där man tänker inte på hur programmen låter, att det verkligen servar lyssnarna och att kvaliteten är hög, utan man tänker mer på sin egen, hur man, sitt eget lilla jobb, att man gör karriär och har det bra. av, får det trivsamt och sådär, va. Det fanns sådana avarter på Sveriges Radio, och de avarterna kom ju då, när vi har ju bara två ägare till reklamradiostationer i Sverige i stort sett. Och då får vi liksom samma utveckling där också. Det spelar ingen roll att de på pappret är kommersiella. Så då, då är vi man tillbaka till det. Man kan väl misstänka också att de här två företagen då, att de ja, gör upp med varandra rätt mycket om hur, ja, hur hård konkurrensen ska vara, för att det, ja, gagnar dem båda. Ja, exakt. Inget ont om Sveriges Radio. Jag skulle själv göra program där. Inget ont om de här Bonnier och Stenbeck. Jag skulle själv göra program där och trivas med det. Ja. Men jag märkte ju avarten Sveriges Radio som jag tyckte om, och där fanns mycket gott som jag liksom känner, jag har hjärtat kvar i mycket. Jag såg ju också avarterna väldigt starkt då, avarterna med monopol. Mm. Och jag ser också avarterna med monopol, det spelar ingen roll om de är privata, det blir ungefär samma kulturelit. Mm. Mm. Och det intressanta är att har du en liten station, i allra bästa fall så jobbar den för sina lyssnare och jobbar för sin idé, men har du ett stort företag, då blir det viktigare för dem i toppen att göra upp med politikerna om att få bättre vad heter det? Alltså bättre lagar, bättre konstitution för sitt, att få bättre sändningstillstånd, att betala mindre, att få sända starkare och att försöka tränga ut andra, va? Det är ju det som ligger i deras intresse. Men vad jag har hoppats med för Fri Radio är en liten station där man tänker på lyssnarna och eller programmet, att det är där man lägger hela sin kraft. Men är man stor och du sitter som vd för någon av de här stora konglomeraten, det är viktigt att du fixar med politikerna än att du fixar för lyssnarna, va? Det är viktigt då att köpa upp en Göran Persson eller köpa upp en vad heter han, Björn Rosengren, ja, just det, som de har gjort liksom, och bara försöka fixa lagarna, va? Tricks eller bjuda politikerna på trevlig middag istället för att bjuda lyssnarna på någonting, va? Det, det är där de har någonting att vinna och hålla konkurrenter borta. Så att vi är tillbaka till den här, det som var nackdelen med monopolradio, det verkar som vi kommer dit igen. Och då blir alltså programmen tråkiga, precis som Statskyrkan blev tråkig på sin tid, precis som Sveriges Radio ofta var väldigt tråkigt och trist på sin tid. Så blir den här reklamradio väldigt tråkigt och trist ofta, därför att det är inte de som gör programmen som hörs ut och som liksom känner att det är på dem det hänger, att det är de som har det där gäller, utan det är någonstans upp i toppen det gäller, och de är liksom bara de sista. Men om man tänker sig ett stort, mäktigt reklamradio, kommersiellt radioföretag, och sen har det här då några små konkurrenter, två stycken säger vi. Det här stora, mäktiga företaget vill gärna bli ensam herre på täppan, så därför så tar man då, man har väldigt stora ekonomiska resurser i ryggen, så man tar helt enkelt och dumpar reklampriserna på sin egen station då. Man sänker reklamkostnaderna och annonsörerna blir naturligtvis väldigt glada, för att de kan ju då köpa reklam på den här stationen mycket billigare än på de här små stationerna. Och det där pågår då ett tag tills annonsörerna har nästan glömt bort att de här små stationerna finns kvar, för de var ju så dyra ändå, varpå de här får ännu sämre ekonomi och upphör så småningom därför att de går i konkurs, eller att de helt enkelt blir tvungna att sälja sig då, sälja sina företag och sina radiokanaler till det här stora, mäktiga företaget, och till slut så har vi bara det här ensamma företaget kvar då. Hur ska man hindra att en sån utveckling sker? Politikerna. Svaret finns i politiken. Ja. Det finns inget annat sätt. Här har Folkpartiet och Moderaterna svikit. De verkar köpta av de här stora finansintressena. Eller så otroligt naiva att de inte förstår ekonomisk teori. Jag vet inte vilket det är. Jag vet inte vilket som är värst. Men de, alltså moderater och folkpartister har ju inte verkat för någon fri och öppen marknad här. Det, har, alltså det... Alltså det här är ju, det här som jag beskriver är väl så att säga den händelseutveckling som har skett. Ja, det är mer än så, det finns mer. Nummer ett, att man skulle auktionera ut tillstånden öppnar ju redan där från kapitalstärka. Aha. Nummer två, under auktionen så såg de till de här kapitalstärka att trissa upp priserna riktigt ordentligt, vilket gjorde att många slogs ut redan där, men de som hängde med sen på de andra, det var 10 sändningstillstånd i Stockholm, de fick ju enormt svårt, för att när man, alltså, man ska, varje år ska man betala den här licensavgiften igen, och det är så det gick till. Så att de små hade dels väldigt höga licenser de skulle betala varje år, och sen så dumpades annonspriserna, de skulle finna reklam. Och man ska komma ihåg att de stora rika... Och de måste kunna betala de här avgifterna varje år, så man kan inte ha liksom ett dåligt år överhuvudtaget. Nej. För då är man borta. Man ska också komma ihåg att de stora rika, för de är radio bara ytterligare ett litet ben. De har ju alltså tidningar, radio och tv och film och allt vad det nu kan vara. Det innebär att de har alltså möjlighet att se det här ett mycket större perspektiv, och som verkligen förlora miljoner här och där för att långsiktigt behålla sin makt. Och sen kan inte jag säga skillnaden mellan ekonomisk, så att säga, som ett ekonomiskt företag tänker, eller någon form av elit. Då kommer vi in på likheten med hur en elit vill behålla sin makt över Sveriges Radio, är ju väldigt lika till hur man vill ha makten över reklamradio och så vidare. Så att det är så det fungerar. Och som jag sa, Sveriges Radio och Sveriges Telefon är också privat aktiebolag, och i kommunistländerna så hade man också stora företag med företagschefer. Så att skillnaden är alltså inte mellan vänster och höger, inte mellan borgerligt eller socialistiskt block, utan skillnaden är mellan olika former av klassamhällen, där man å ena sidan har, som i Sovjet och som i Latinamerika, där en liten elit som är rik och en stor fattig underklass, nästan ingen medelklass. Och det fina med demokratiska länder som Europa, Amerika, Nya Zeeland och så vidare har varit att de flesta har befunnit sig i en medelklass där man dels har möjlighet att bestämma sitt liv själv, och dels har möjlighet att göra sin röst hörd, för att det är samma röst som finns i media. Och överklassen i de länderna är bara överklass i det med att de har råd att ha 5 hus istället för 1 hus och ha 4 lyxjakter istället för ingen. Så att det är rena ekonomiska skillnader ofta som inte spelar så stor roll. Och det är lite i de perspektiven man ska se det här med radio och hur radio då fungerar och hur ägande fungerar och trafikregler. Alltså om vi inte hade några som helst trafikregler, skulle vi ha fri trafik då? Nej. Alltså nu är det så här att då skulle det bara bli de med riktigt stora bilar som kunde köra som de ville. Ingen annan skulle våga, ingen annan skulle få krypa i dikerna. Tack vare att det finns trafikregler och trafikpolis så kan vem som helst för det första köra vart man vill, när man vill och i vilken bil man vill i stort sett. Det är tack vare att vi har regler, och det är det som det intressanta är, att det är det jag såg i Amerika, att reglerna kring radio var mycket bättre för, faktiskt bättre innan Reagan, där man alltså hade regler för att man bara fick äga en station AM och en FM och en TV på varje marknad, och bara 7 av dessa i hela landet. USA, så var det för. Och tack vare ett spritt ägande då, det är några av de här trafikreglerna jag pratar om, så har man alltså chans att få en mångfald. Och det här gäller inte bara radio, det gäller samma sak med hela börsen i USA som mera kontrollerade regler, ett helt samhälle som är mera kontrollerat med att det ska vara spritt ägande, att alla är värd, ingen får stå över lagen. Och det är lite därifrån det här Amerika-hatet kommer, att befinner man sig i en elit så vill man inte ha ett Amerika, därför då är alla undersåtar, där borta kan undersåtarna göra sin röst hörd och är lika mycket värda som en själv. Så att eliten i olika länder har ju aldrig tyckt om Amerika och tycker aldrig om uttryck som kommer underifrån, så att säga. Så att det är liksom den större politiska kopplingen av det här. Och det hade inte jag en aning om. Jag var intresserad mig för radio, att jag skulle hamna på ett sånt minfält. Då hade jag faktiskt aldrig börjat, aldrig gjort de här grejerna. Är du säker på det? Ja. Då hade jag blivit en ansträngning för att bli en anpassling eller inte gjort något. Ja. Så att det är inte så att jag med liksom stolthet har gjort det här, utan det är för att jag har dumhet, att jag inte har vetat hur farligt det är och inte anpassa sig till makten. Jag har inte insett liksom hur kontrollerat det är uppifrån.